الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة الله رب العزت یو عام قانون او دستور دی چې څومره یو بندلا یا یو شیلا مرتبه ډیر ور کی شان ول اوچت کی مقام ول اوچت کی او دا وی پوج باندې ته مخلوق ډیر د خیر او د برکت سبب جوړ شي. نو دغه سي دغه مخالفت دغه انکار تاوم سبب د ډیر سخت عذاب او د سزا جوړیږي. مرتبه مو چتای ګجر داغه نو سو نقصان وشي خیانت وشي سزا هم ډیره سخت وي. دا یو قانون دی د الله رب العزت او قران کریم کې زی په زی آیاتونه ذکر کړی د دې مقصد لپاره دغه سه حدیث مبارکاو کې مرضی آیاتونه مقدسه دغه سورته احزاب کې الله رب العزت ویلو د ازواج او متطهرات په حق کې امهات المؤمنین ذ رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبیان چیا نسان نبی میات من کن فاحشه مبینه یضاعف لها العذاب ضعفین. ازواج متطهرات او بیبیانو د پیغمبر کجر استاسو نه د پیغمبر په حق کې سماملون ته بے ادبی وشي مستاو سزا و د نور خلقونه یو په دوی دوچند وای ځکه ستاسو مقام اوچت دی، مرتبه اوچت ده، نو دغسې سزا به هم د نورو نه زیاتی. حدیث پاک کې راغلی چې نبی علیہ السلام بیمارو، صحابی تپوس لراغے، ابو موسیٰ شعری رضی اللہ عنہ یا بل کل چلا سے ایکی خود نبی علیہ السلام پا بدن باندے نو نئی شٹینگو لے نمرا سخت تباو بخار ناغت عجبو کو کتابان دې دومره سخت صبرازیو. نبی علیہ السلام ورته وی چې لازم مرتبه وچې کړی دي، زمونږ سختی هم د نورو نه زیاتی، زمونږ بیماری هم د نورو نه زیاتی او سختی کړه، دا خو د مرتبه او د مقام مناسب خبره ده. د دې قانون د لاندې دا یو مسله رااله چې د امت باندې الله احسان کړو، کدی له پیغمبر را لګلو نو هغه د نور انبیانو ډیر اوچت اړیر له منزلت او مرتبه والو، ټول انبیاء او امام پل ټول مخلوق کې بهتر، او دې له چې کوم کتاب نازل کړو نا په ټولو کتابونو کې عظیم لوی مرتبه والا، نا په کتابونو کې دې قران ته چرته کتاب رسی، انو پام بیاو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو کې نبی او رسول رسېدې شي په مرتبه کې، دا ډول لوی نعمتونه چې الله په دې امت باندې کړی، او د امت لپاره په دې کې څومره لوی خیر دی کده نبی په یو سنت باندې عمل وکي ډېر مرتبه اوچت شي، یو سنت د دنیا او د مافی هانه بهتر. ځکه الله ترغیبات ذکر کړو د دې لپاره چې امت خیال کوي پر دینو پی جنې پر عملو پی جنې پیندل ضروری دی مخکی ولی کوئی نپی جنے نو اسی با خواری کوئے اسی با زان کڑاوئے اسی با اخزائے کوئے نو مخکی دا معلوماتو کئے چیزا مونگا پسکی ثواب دے تمونگا پسکی مرتبی و درجی اوچتی نویلیو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوة حسنة یقیناً اشتدے استاسو دپارا در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہر یو عمل کی پہر یو قول کی پہر یو حدیث کی پہریو بیان کے پہریو دعوت کے پہریو پیغام کے اسوۃ حسنۃ ډیر خاسته نمونه ده، ډیر خاسته تابعداری ده، لمن کان یرجو اللہ والیوم الاخر. لیکن د دې په حقیقت باندې هر څوک نه پوهیږي، هغه څوک پوهیږي چې ایمان راوړي په الله باندې او پر د آخرت باندې، ایماندار خلق پوهیږي چیزی پیغمبر پاری او حرکت او سکون کی زمانگ دی پار سمر الوی کم او بید یو یو سنت مقام کھولیو چه دنیا او د مافیها نه بهتر دینو رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو سنت باندې عمل هغه دنیا او د مافیها نه بهتر دین د امت لپاره ډیر لوی خیر چله ولدا سي عظیم شان پیغمبر راولي چې داغه په تابعداري کې ثوابونه دي اجرونه دي درجي دي مرتبي دي او قران دې رښتینی کتاب دی هغه خبره کې بده انسان شک پیدا شي لیکن د الله په خبره کې شک نه وي اللہ رب العزت پیغمبر پا حق کی چسویلی دینو تاغی نزیات نشی کے دین اور ٹولی عزدید پارویلی چگورے دوکہ کی گئے ماں دچا پا خبر پاس مزے د چا په بیان پسې مزه د چا په لمس پسې مزه د ټول شیطانی وسوسې الله ویلو چې زه تاسو هم نه داو منه د رښتیا وایم نویلو چې ان کنتم تحبون الله فتبعوني يحببكم الله اے خلقو کتاسو پرشتیا باندی اللہ سره محبت ساتے دا خبر رشتیائی دا ذلنے کوئیں چیز منگا اللہ سره محبت تے اللہ وی دا دروغ و رشتیا با ما تا خو معلومی ہے ولیکن خلقو تا بس معلومی گئے چدا دروغ جن دیو کرشتی نه دی پدی باندې چې فت تبعونی وتوای چې زما تابعداریو کئ زه چې سره راغلم هغه نه ځان خبر کئ دین مارا وړه تاسو ته تاسو دین دغه چې مال تاسو پریخي دی اغی که داجر و ثواب صحت نشتا فچکل دما تابداری کوئے دما بسنت پانده عمل کوئے نتاسو برشتینی ہے پخپل دعوی کی چیز منگا اللہ سر محبت تے اللہ رب العزت پل محبت رابن کو پتابداری دا پیغمبر کی بس خبر اخلاص شو ډیر احسان کړه ولې موږ کوم په لګرځې دو کوم کتابونه وام کاته او کومې کتب خانه وام لټولې چلاو پس رضا کیږي الله موږ سره څنګه محبت کوي داس ډیر پریشان یو اللہ رب العزت بے غم اکڑو بس دیر احسان اکڑا چفت تبعونی ددی پیغمبر تابداری کوئے دد خبر منے دد پا عمل باندے عمل کوئے دد پا قدم باندے قدم دے نبس زمان محبت با تا پری حاصل شی پری نفتو کی یحببکم اللہ اللہ وی تاسو مکوئے زبا سر محبت کوم ستاسو بس محبتی انسان سر محبتی سشی با دل درکی او ظاهری رنگ بے ولدی او شور کری او پکی دن او بل سی دا خدا محبتی اللہ رب العزت وینا زد سر دعوی کوما چیز بتا سر خپل محبت ساتم برقرار خو شرط پا گدق قدیخا چیز ما دا پیغمبر تابیداری بکوئے تاکو پیو یو سنت بانده با عمل کوئے پس بیادا تا پوسمو کوئے چی اللہ محبت کئیو کنکی او خووی کنا چی حبیبکم اللہ نیو پلے خوڑی راسانکڑا حق پرستو تا اخیارو خلقو تا چی داگی ازلونا پریشانی لرشوا چی رمونگا بگردیدو او تا پوسونا با هم کول دیر اسوک بنا پیدا کیدو چی مونگ تا جواب را کرده وی زمونگ مسئلہ حل شوی شکر دے چی اللہ مسئلہ حل کرده همون تا جواب ډیر پاسانه باندې ملاو شو ته پیغمبر تابعداری خوړو سکار نه دي وړي راسان نه ده هرې کې هو سفر ته مجد نشته هرې کې هو مال دولت ته مجد نشته هرې کې به خوابې ته خوب بنو کوم پاگی که لوگی تن دیتا چیز با خرم نا دید بگی سجد نشتا خار سکوا او پس سنت باندی عمل کوا پیو یو وقت که او پس عمر سنت و عمل که چیتنن منزل رازی دو جمعی اب یا واپس دی کورتا تو با بیشمار سنت و دی عملو کن دی کس عمر سنت دی پیغمبر دا زی په هر یو عبادت کې ډیر آسان شو ها هغه خلق ته ګران شو ډیر چری په سنت عمل نشي کوله ډیر غټه مجبوری ده ولل تک مقابله جوړ شو یو پل سنت تا پیغمبر دیو بل پل داغی خپل خواہشات تی نیا باغا کئی یا ودا کئی ودا بزکا کئی چھدی کی وطوس مشکلات جوڑی گی گڑ بڑ پیدا کی گی ماحول خرابی گی کم خوادی او هغه چې هغه څوک تاسو خوني شي کولې کنه او قیامت کې کوي قیامت هډې لري دې دا وی خلکو د ډېر غران شو هغه جزان واسي وي چې مونږه الله سره محبت ته او بانګي وي زې چې مونږ کو راضي به وګړي وګړي کلمې به وي تسبیب و امور سرائی لگیا بھئی لیکن سنت بپا کی نہیں دور بنشی کولے چی جماعت تراشی ندور کاتا تحییت المسجد کی نا خبر نجی نا غوث خلق خبر شو چی دنیا سدہ سے عالمان پیدا شو چاگی خلقو تا دا نبی او یا سنتو خو پدی وقت کی بدا سکے پدی وقت کی بدا سکے پدی وقت نور دننا حضیر شو سلویخ کالمخ کی بخلق را گئی جماعت کی بکی ناستا لگا سنگ چی اجری تراشی سنگ چی دیری تراشی سنگ چی منڈا ہے تراشی څنګه چې اسپیټال تراشي په بینچ باندې کېنی دغه زوږه ماته را لکه وناستو دا پرخ نو چې د خدای کور ترالی زوره کاته وکا شکرانه چې دلته راوستي تاسو مره لوی احسان ودار. دل زغو زوک نراز سشتے نا پکنو خمد دین نو خبر سنگوی دورکاتو کن ما زگر خوی سنت نشتا ما سخوتن نمخ کیوی سنت نشتا دخدای فرد سنت ندی نفل دی تحییت المسجد دی د پیغمبر ټیټ خبر اوا چې کله جمعه تراله نو کې نه ما سو پورې جوړه کاته هم نه نکلي ندي خبر زده نه بیا د دین هم ندي خبر چې په قاعده باندې کې نه بیا د دین هم ندي خبر چې خبرې مکوا د دنیا خاموشو کا ذکر کوا بیا د دینم ندی خبر چې کله جمعې ورځ وا او خطبه شروع شو هر څه ختم شو بیا نو موږ ستانه خبرې ستانه نور سوچتا بیا به خطبه تغوغ دی ادمره په خاموشی کې چې ګستاخه کې یو تن خبرې کولی اوتا اوتا ہوئی چه اسکت خاموش پیغمبر ہوئی لغاوتا داری سوکلو تدیل را غلوی جماعت تا تدیل را غلوی مانزل چه لغوه کارو نکے مومنانو پشان کی خوالا داوی لی چه واللزینام عن اللغوی معرضون دا غا خلق دی چې د لغو کارون نزان ساتي ترالی نو دی جمعی پرد باندی دا اللہ پا کور که دی لغو کارو کن مزا خطبه دی خراب شو کتر دیر وی چه نما خو خبر کردی دا دی که خواب دا یوشی دی کنه خواب تا خبره کو ځان لري په جمعه خراب وکړه دور پتا ته نشته ته وخوره خاموشي وکي خاموشي اوږي توغوک دي کنه دا څه چې اقامت کیږي بانګ ویل شي مزه په دې سنت باندې عمل کی چې دی ور سره ځان لا وای پټ پټ بوای چې څنګه هغه باندې یو ځای بومو چې هغه اقامت کوي نو ځای بوم کوي څه یو سنت هونه دی کنه ها اوس ځینې نو خبر سو کو منځونه کېدو جمعې کې دي په دې پته هو چاته نو وا چیدی که دی پیغمبر دمر سنت تی باقی با عمل که علی با دی منزی علی با ثواب کی گی ثواب خدا غصی نی چی بس اللہ رب العزت توی چی بس ما تیزه تنگ کرده او بوجه که دی جڑک اکم دل نا عمل بکه خواه نداغ خلقو تا سمر اگران شوا چغید سنت ننی خبر حالا پخوان را روان دی پلار پنی کبان دی رواجی منز کئی رواجی منز کئی منزیو که آ خدای تا دی قبول شی برگش بیان تا دا منز ما تاو رینا نوی زمان منز صحیح دی ما رولی و پخوا کلکتی استاز تا اغلی پخپل ورطو نگران دی خلقو تدخا نیو پل دی که شک نشت دی چه قرآن عظیم و شان پیغمبر عظیم الشان الله ډیر لوی احسان په دې امت باندې یو عمل کې نسمره مرتبه اوچتیږي یو عمل چې کې نسمره مرتبه اوچتیږي خوبل پلا دغه حال چې اوس خلق نشي کولای عمل او سنت باندې عمل نشي کولای او داسې نشي کولای چې بد وته ښکاری سپک وته ګوري لاوی پکې نوې خبر راووتلې په خوا خو چاچا نه ویلي ماته راشي نو دروازه ګولې هغه نه پوهېدو او داسو کې نو دروازه کاته او کاته عجیب دې ته بلشان مسلې جوړ کړې وي د پیغمبر په سنت باندې خپل سنت یې خيو هغه لري کړو هغه سو وی چې سنت یو کړ سلو رکاته تر فرض پورې بیا خبرې نه کوي دا کوم دینو دا کومه مسله وا دا کوم کتاب کیو سنت پیغمبر خو مطلقاً دی بس چرا لی استاد اقا سنت شروع شو پا جماعت کی دستا عمل شروع شو عمل دیتا بیلش کا کم اعمال چی داغی فضیلتو ندی داغی مرتبه و درجی دی فقط اقا عملو نی چی دا پیغمبر سنت تا گورا چی اقا سکلی دی ناغا کوا زان داغا مکوا اگه که خیر و برکت ته اولی که او سلی راگه و غوی چیرنا تحییت المسجد خود ورکات دی اولی که زب استلکی گم نا زب سلورو کما پای گورا دی که خدای بند تزمرا نی خبر چې الله رب العزت قران کې بار بار وایي چې زما ډیرو تاجت نشتا مله پاندو نه متاله زما ډیرو تاجت نشتا زما حسن تاجت ته حسن ته چې عمل کې حسن پیدا شي ا حسن پیدا کی په سنت د رسول باندې لیبلوکم ایوکم احسن عملا الله امتحان کی پتا سبحان دی اگر امتحان دا دے چی کمی او پتا زو کیا خیستا عمل والا شو دیرو تاجت نشتا چی تو سجدی کے اللہ تا نا چی پیغمبر سنکڑی دیا قصی کوا اگر نا یو پلا بل پلا مزا اگر کی ثواب نشتا تو جس کیخا او مبا آغی تا سپک گوری شیر پا دو رکات خودمان زلو نیخی گی اے گور دا زلو نیخی دو خبره ندا دا خود پیغمبر سنت تے مونگ تیویلی چی اتبعوه فاتبعوه تابداریو که اتیع اللہ و اتیع الرسول اللہ و دا پیغمبر تابداریو که دین دی تویلش ادا ده هر عبادت تفصیل لے انشاءاللہ ده حج پا مسئلہ کی براشی چی و عالم ده بلنا تپوس کی چی حج دیوکن آغوی آو نو شورو اکڑی دا چی تانیت تارو نو سنگ دی مطلبو بیا چې تا تواب شروع کاو نو تا تواب پا حق کی دی پزڑ کی سمت لبو سخب ہو کا نخام خوا بیا چې دی حجر اسود باسا کاو ناغی کی دی سمت لبو بیا چې صفات اتلی ودری دی هغی کی دسو مطلبو بیا چې مروات لڑی هغی کی دسو مطلبو بیا چې کین آستیو احرام دی پرانستو ویخت دی اغستو هغی کی دسو مطلبو نغاسی ناستیو اتا ها ها نغو توی تا خو حج نیکلی دا څنګه حجو چې ته په یو خبره باندې نه پوه شوې هغه وي بس خلکو چې څه کول نو ما هم وکول وې دقه سې بستا په قبر کې سوال جواب وي که نه چې ملایک راشي اکید نه وي په هغه ډوره کې تپوسونه نه شروع کی تبا هم دقا وی چه ها ها ها ها لا دری دخو نور نپوئی گوا و خلق باوی لا الہ الا اللہ نما باوی چه لا الہ الا اللہ خلق باوی اسلام نما باوی اسلام خلق باوی محمد الرسول اللہ نما باوی محمد دخو نور نپوئی گوا تا دا غسلی جوابونه دي چې غزل تنه دې پوه شوي په خپل مانځ باندې په خپل جمعه باندې په خپل روزه او په خپل حج باندې چې دې کې با سکوما او دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ماتا کم هدایات او کم سنت دي چې یو سنت باندې عمل وکم چغی سره د الله محبت حاصل شي چې ویلي چې يحببكم الله الله وتعالى سره محبت ساتي دا مطلب و چې نعمتونه ډیر لوی دي ډیر بشک دي او خپل سزاګانې هم ډیر لوی دي چې الله رب العزت تاسو کې قیامت کې د خپل کتاب زکه ویلو چې ولاتوس الن یوم اذن عن النعیم خامخوت پوس کول شي د دې نعمتونو دا ډېر لوی نعمتونه دي چې تاسو زماده کتاب سر خدمت کړو سقدر او عزت ته کړو څومره وخت دې لور کړو د دې څومره سنه ستا په سینه کې و دا ته پوسونه وکي قیامت کې قیامت کې نه چې بلکې د مرګ نه خبره شروع شي ښا چې ملائکه د سره په لې خبره اتریو کی او یمنه مخکې خبرو چې ستا کار خراب دی ستا کار روانه ده تالا انجدیر اروان او جالا دا مونتا مخ کی پتاوا نوم دقاو توی دا مرک پو وقت کی عمر توی چه علمیاتکم سکنو را غلیتا تا تا کم دے پاتے کی دی نل تا سکنو در غلی حق ورس عالم تینوی خبر کلی دا خپل دین علمیاتکم رسول منکم یتلون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم هذا دقا تمرک په وخت کېم بیا قبر کېم دا تاسو نه الته د بل څه تاسو نشتا نه بل څه شته همدا خو دلته چې دنیا د انوار څخه کېډیر دي خلق دو ککړې سوق په یو سبا کې مبتلا دي چې دې کېډیر ثواب تا ته به موي چې څوک په بل سم مبتلا دي چې په لشي نبی د الله د کتاب نه د بل سنوم نشته علم یاتکم رسول منکم علم یاتکم نور علی څوک علم تکن آیاتی تتلا علیکم الله وی زما یاتون تا باندې نو بیان شوی چرته نو ود دی وسه جواب کوي مشک نشتره په عظمت کې د دې نعمت خلیکن چې چا ونکړل چا پرواونه ساتله داغه د پاره بوج ډیر زیات تنو داغه د خلاصي څه امکان نشتا. داغه سید پیغمبر شانم چې امت باندې الله ډیر ډیر فضل کړي لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم چې زمر لوی انسان را لېګل او کنه چې داغه په یو یو عمل کې سمر مرتبی اوچتیگی اسمانو نسدی عرش سدی توبا یو سنت تو پیغمبر زکوا قیاد تی کنه چه نبی علیہ السلام کل تلیو میں عراج تا نرستو چران نبی آده بلال نتا پوس کئی چیا بلالا تجه وکم زه کې روانم نو استاد خپل کشار با زمانه مخکې ته زه په یدما چې دا خو د بلال د خپل کشار دی دا چې په لې خو د بل چا نشته دا کچا سرمنه نو یې سعمل دې وایې کنه سعمل دې هغه پیغمبر ته وی چې زما سعمل دې وما چې کله او داس کړی دي په دوه کاته می کړی په هغه ځای باندې کې جمعات به وکه بنو صدر به می وغړو صحیحۃ الوضو په دې می همیشوال کړی دي نبی علیہ السلام یې دا چل لیکنه دا د بلال کار نو دا د سنت کارو دا رسول الله صلی الله علیه وسلم سنتو کنه ها نمرا مرتبی پی سیوا کی گی نوچه انسان دازی چاو پا عمر کی دادی ارسو خبر نئی دادی نوچه داس دی سن دی او ناشنا پی لگی اولی کسو پوتا اووی چی گور دا گوری اللہ عزید پار را لے گلے ہو چی مونگ باین داغو تابداری لازم کلی دا چعمل کوئے نو پس انتیے کوئے زان لوخ مخراب ہوئے زان لعمل مخراب ہوئے دیبا سوئی توی دبنگ نوس مولا جوڑے تاوی مولا نو کار دے تاوی دو مسلمان نو کار دے مولا نا چی مسلمانی نو دا بکی خام خا او که په یو یو سنت کې خلاف وکړو نو ښکارا قران ویل دي چې وما کان للمؤمن ولا مؤمنه نذ جائز نه یو مسلمان ناری نه لا او نه زنان نه اذا قضى الله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم اذا قضى الله ورسوله امرا چلا یو خبر کړی پیغمبر یو خبر کړی او دی سوئی ویره مونږه مشوره وکړنه کچره زمونږه مسلات پراره دغه څه به یو کچ داته څنګه وې نو به ول کلیتا تاسو څنګه وې دغه څه به وکړو او درې ما خام بنکو چې تاسو څنګه وې د خپل بندز نه وې ما زما سکار دی دا خو پیغمبر ویلی دی تو دمرا نی خبر دا زما خبر دا که دا پیغمبر خبر دا وی مسلات با کیو کو ملانا بلزت سویلی دی ان یکون لهم الخیرت من امرهم چی دیو پک اختیاری ومن یعصو اللہ و رسوله فقد ضل ضلالا مبینا چاچ په یو یو سنت کې د الله او د پیغمبر خلاف وکړو خو نه شو فل رسم او ریواج و تخکل ښکار شو دا تر درون ښکار شو دا ته عزتمن ښکار شو او د پیغمبر سنت و تسپک ښکار شو چې دا خو په دې غم حادثه پکی کړو الله یې گمراه شو بس څه د سپتامه تباغ خلقو کې راشي قیامت کې جل الله رب العزت ویلو سورته نمل کې ويوم نحشر من كل امه فوجا الله ویل زبر راجمکم دار امت نا لخر فوج تسوک وی ممن یکذبو بی آیاتنا اغا خلق دی چه اللہوی زمان آیاتنا نمانل چه منگا دا کار نشو کولے منگا خپل رواج نشو پرے خوزے حتی اذا جاؤو چه ٹول را جمشی اللہ باتینا دغا تپوسو کی قال اکذبتم آیاتی ولم تحيطوا بها علما تو زما یا تو نظر جن کړیو اذانم پینو پوکړې چې دې کیسې دي زګه مو درو جن کړیو کنه چې زدکړېم نو کنه زی بوې چې الله مون ته وښنو بالکل وښنو تک اوس چې وای کنه الله رب العزت وای چې ماذا کنتم تعملون پولی تاسو کولو دغه غم خادی نمانم دغه خوب دین کی نشتا دا تاسو چکم وقت ضائع که ار روز با غمو اصلا طول روز با باغی تیرشوا بل اختو نراولی کتو نراولی الکو براولی کولر راولی برا پراولی کار جوړ شخا تو با خودت جنازی لے لڑشے قبرستان تا لڑشے تا تو خدای با خوزای ما روڑے انتظام شوئے دے لگا خبری کوا آو سنت سوک سکی خبری دے لگا کوا روڑے انتظام شوئی کینے ہوئی اللہوی غم خادی نما نمداغ استاس اخپل کارو زما پا دین کی غم خادی نشتا په دین کې چې کم غم خادي دي پاره وخت نه صرف کیږي پاره پیسې نه لګي اړیبان انسان د خپل ډیوټه نه نوزي چنن و چټیو کو نو ولي توبه توبه حلال رزق ځان له حرامه چې څه چټیو کې ډیوټي ونه کې نو د زیر وځه تنخواه خو حرام شوا اره ولي اخر چلسو شریعت کی حوضی خبری ریس ضرورت نشتا دی قرآن وی چی اما ذا کنتم تعملون سا عمل لکاو سا کار دکاو زخو نور کار نمنم تخو ما دخو پل دین دا پار پیدا کلی و دنیا کی در رزق و آدمی دا سر کلی و چی نباو گی کی گی نبا تگی کی گی نبا مری او ماوی چی زما خبر زما دا پیغمبر سنت بانده عملو کا کلمه دا اوغی که دا قدو خبری دی چه خپل ربو پی جنا عقیده داو ساتا چه زمان رب اللہ دی ربی اللہ او عمل پا سنت رسول کوا بس ما دی دا پار پیدا کوا دمرا سان دین دا بدای خلقو بانی سمرا گرانا دا سمرا درانا شوا چه غی جون تیر کوا اخبر نشو چه سنت ده نبی سشه ده عمل وسنگ کهو پاغی بانده نوست پاغی بانده اولتا بوج دیر راگه دیر سخت پی رالا نمونگ دامت لبچی او پلخو نعمت دیر لوی ده شک پاکی نشتا ده چه ده مسلمان ده پار پاغی که سمبر دیر لوی خیر و برکت ده پوچه کل آغی سر ده تعلق و نساتو پرواز پی و نساتلا ضرورت تی و تو نگانو پل رسم و رواج دی پی اوچت که نو بس بیستا خلاصه نشتا دی دومره لوی بوج در بانده را داغی در پار بس انبیاء و نپد حق پرست و علماء و دغا کوشش دی دغا احمد تی چ خلق د الله د کتاب نه خبر کی اصل شی دا دی دا داسې یو کتاب دی چې دې کې هر خبر راضي هر خبر راضي کوم خبر راضي چې کې ستا خیر او برکتی هغه ته وي او چې ستاسو کې نقصان دا غینه دی بچ کی د امن زیاده تخی د آرام او د راحت زیاده تخی د خوشاله زیاده تخی او د بدمنین او د بیزتین او د مشکلاتو نه دی بچ کی دا کار دی بس او دا دا اللہ رحمه و فضل لی پا دی دور کی چی دا میاشتی دا قرآن میاشتی دی نو پا دی که دا قرآن خدمتو شی او چی دا چاس نصیبی نو اغیی و تا اغیی تورسی اغا خپل امانت و تورسی با علماء و غار خلاس شی اغیی خپل امانت و رسی چی خیانت پا کیون شی او چې واوري دو دا ویه چې رو ثواب حاصل شي او د خپل دین نه خبر شي او ډیر لوی فضل احسان د الله دا وشي چې هغه بی ځای کارونه بی ځای عملونه او بی فائدې هغه پزې شي صحیح ځای لراشي او انسان ته راتلونکي منزل ډیر آسان شي خام نمونگا ام دا سکاڑی روان کلی دی کلی پایا نی کلی بریک نی کلی پرکولیٹر نی کلی بس روان کلی ام دی عزید پارا چی دا خدای بندیان دی چا قسمتی راشی نو راتون کی وقت بیشی خشی سبانه روز بی خشی او دا بوج نبا خلاص شی منګله هم بګه الله رب العزت کا رضا شي او زمونږ په عمل کې اخلاص وي نو دا غي خپل اجر او ثواب ملاوي ان شاء الله دا هفته دروازه نو د قران دوره شروع کی تفسیر کا بچا ته چې واخی بخپله یا مرګري هر څومره کې ناشته شي یا نور دې سره تعاون کول شي هر قسم کله پکې کسان راشي اوغی تطلع راتل گرانی اوغی سر تعاون تا ضرورتی نو بس دا یو اللہ رب العزت دا طرف نا یوزی مواری دا همون پزان لازم کلی دا نشو کولی خسوال بکو چی اللہ توفیق راکی منگ لحمت راکی او چې دا کار زمونږ نه پاغه پیمانه باندې وشي چې ته پر رضا کې ښه واخر دعوانا الحمدلله.